Het Krol met het NOS Journaal. In Hengelo Gelderland is een papierverwerkende fabriek afgebrand. Het vuur in het gebouw van zo'n 1200 vierkante meter werd vannacht ontdekt. De brand was enorm. De brandweer kon alleen voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. De Hengeloze brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met blussen. Een meerderheid van de Franse Senaat is akkoord met het verhogen van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De verhoging maakt deel uit van de omstreden plannen van de Franse regering om het pensioenstelsel te hervormen. Fransen gaan al weken de straat op om er tegen te protesteren. En ook waren er grote stakingen. Uiterlijk zondag stemt de Senaat over het hele pensioenpakket. In de Franse Tweede Kamer verliepen de debatten zo chaotisch dat er nog niet over is gestemd. In de Georgische hoofdstad Tbilisi is tot diep in de nacht geprotesteerd tegen een omstreden wetsvoorstel voor de tweede dag op rij. Het protest begon gisteren vreedzaam, maar liep uit op confrontaties met de politie. Betogers wierpen barricades op en de politie zette traangas en waterkanonnen in. Er zouden zeker 10 mensen zijn opgepakt. Bij het protest dinsdag waren dat er zeker 60. En het 6-jarige jongetje dat in januari op een basisschool in de VS een lerares neerschoot, wordt niet vervolgd. De aanklager van de staat Virginia zegt dat hij geen aanklacht tegen het kind indient, omdat dat niet in staat is om de rechtszaak te begrijpen. De aanklager sluit niet uit dat anderen wel terecht moeten staan, onder wie de moeder van het jongetje. Van haar was het wapen waarmee het zoontje zijn 25-jarige lerares neerschoot. Zij raakte zwaar gewond, maar is weer thuis. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. In het midden en oosten kan sneeuw vallen, in het zuiden regen. En de komende dag eerst droog, vanaf de middag vanuit het zuiden weer regen en natte sneeuw. Het wordt 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Wanneer je de film The Matrix hebt gezien, weet je misschien af van de Red Pill en de Blue Pill. Maar nu is er een zogenaamde Red Pill Community. En die is een stuk minder onschuldig dan een blockbusterfilm. Hoe dat zit, dat hoor je vandaag in Vroeg. Vroeg. Ja, goedemorgen. Dit is dus inderdaad Vroeg van alweer 9 maart... met vandaag aandacht voor de zogenaamde Red Pill Community. Veel Nederlandse jongens vinden die blijkbaar interessant, terwijl hun denkbeelden niet altijd even vrij zijn. De Red Pill Community, wat is het nou eigenlijk? Wie zijn er lid van? Hoe raak je erin verstrikt? En lukt het ook om er weer uit te komen? Mijn gast van vandaag deed er onderzoek naar en sprak met verschillende jongens die uit deze community zijn gestapt. En dat is Zoran Bogdanovic, journalist voor onder andere Vice, NRC en De Groene Amsterdammer. En dan ga ik altijd zeggen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we beginnen het vrolijk, maar het is best wel een heftig onderwerp, toch? Kunnen we heel kort, voordat we er dieper op ingaan, omschrijven wat de Red Pill Community is? Ja, ja, dat is eigenlijk een losse community van duizenden plekken op het internet waar jonge mannen toch wel naar gelokt worden. Met allerlei tips om de beste versie van zichzelf te zijn. Dus hè, in principe klinkt het als een heel positief iets. Alleen het probleem is dat het gepaard gaat met een heleboel vrouwonvriendelijke boodschappen. Dus eigenlijk, hoe krijg je een vrouw? Hoe bemachtig je een vrouw? En dan gaat het al heel snel richting het objectificeren van vrouwen. Hmm. Dus het begint een beetje bij hoe kan ik de beste versie van mezelf zijn, om vervolgens over andere mensen heel neerbuigend te doen. Ja, precies. Dus het kan beginnen met simpele tips zoals poets je tanden, sta op tijd op, ga naar de sportschool. Ja. Maar dan kom je langzaam in een soort van game, en zo noemen ze het ook. Waarbij je dus eigenlijk vrouwen manipuleert om ze in bed te krijgen. En ze eigenlijk dus minder als persoon met emoties en ambities gaat zien, maar meer als een object. Ja. Hoe groot is die gemeenschap? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet zo 1, 2, 3 niet hoe groot die is. Ik weet wel dat die veel invloed heeft op veel jonge mannen wereldwijd. Ja, ja. Want is het ook gevaarlijk? Ik bedoel, ik hoorde al een paar vrij onprettige zaken. Maar je kan ook ergens denken, ach, het is gewoon jonge mensen op internet. Dat waait wel weer over. Ja, ja. Nou, deels heb ik ook jongens gesproken bij wie het dus is overgewaaid natuurlijk. Hè? In de heel extreemste gevallen, er zijn wat aanslagen in Amerika geweest die gelinkt waren aan de Red Pill Community. Dus jongens die heel seksueel gefrustreerd waren en letterlijk manifesto's hebben geschreven van honderden pagina's lang voordat ze een aanslag hebben gepleegd. Dus dat is de meest extreme kant ervan. Maar je hebt ook een heleboel jongens die blijven rondlopen met dit soort gedachtegoed. En ja, dat kan ook leiden tot gevallen als verkrachting of ja, dat je gewoon als jonge man of als man later vrouwen niet goed gaat behandelen. Dus ik vind hem best wel gevaarlijk. Hè. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, ik vroeg jou net hoe groot is die gemeenschap eigenlijk. Maar ik hoorde ook wel een beetje overlap. Is er sprake van één gemeenschap? Of is het eigenlijk een soort splinterverzameling? Ja, het is heel erg een splinterverzameling. Er zit ook een politieke lading achter. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ze zitten op bijvoorbeeld, je hebt Reddit. Dat is net als Facebook natuurlijk een heel groot internetforum. En daar heb je gedeeltes waar zij op zitten. Maar ze zitten ook op andere internetfora zoals 4chan. En nou bijvoorbeeld met mensen als Andrew Tate zie je dat het heel erg gepopulariseerd is en bijna een soort van mainstream is geworden. Ja, je komt het eigenlijk ook gewoon in je standaard gezellige TikTok-feeds tegen of Precies. Instagram of dat soort social media. En waar komt dat red pill vandaan? Wat heeft het te maken met de Matrix, de blockbuster? Ja, precies. Je noemde de film al. Ja, op een gegeven moment kan je in de Matrix de blauwe pil of de rode pil pakken. En als je de rode pil pakt, dan stap je zeg maar uit de Matrix en dan kijk je naar de wereld zoals die is. Dus eigenlijk, dat is een beetje het praatje waarmee die jongens worden binnengelokt. Alsof je bijna een mythische ervaring doorgaat. Maar eigenlijk stap je gewoon in een wereld die vol zit met vrouwenhaat. Ja, het krijgt bijna iets spiritueels. Je maakt echt een reis door en nu weet ik ineens de waarheid. Ja, precies. Maar je moet je voorstellen dat je als 15-jarige jongen, je bent best wel onzeker. Je hebt misschien moeite met sociale contacten leggen met vrouwen. En dan krijg je zo'n praatje over de Matrix. Ja, dat werkt misschien wel. Dat werkt sowieso lokkend voor veel jonge jongens. Ja, dan zeker. En als je leven zich op internet afspeelt, je hebt daar je contacten opgebouwd, dit zijn de verhalen die je uitwisselt, dan is het denk ik niet heel moeilijk om daarin te rollen. Ik hoor heel veel het vrouwbeeld terugkomen. Zijn er andere waardes die heel veel naar boven komen drijven in deze community? Ja, het interessante is dat je sinds een beetje net voor de verkiezing van Donald Trump, dus 2015 hebben we erover, is deze community een soort van gekaapt met een politieke boodschap. En ja, die is sindsdien een beetje gelinkt aan het alt-right gedachtegoed. Dus heel erg nationalistisch. Wit nationalisme zit er ook heel erg in. En dat zorgt er ook voor dat je, ja, want deze jongens zijn in Amerika, dus het begon allemaal in Amerika. En het is een beetje overgewaaid naar de rest van de wereld. Maar deze jongens hebben Trump dus ook letterlijk helpen winnen, blijkt uit een paar onderzoeken. En hoe is dat dan gegaan? Hoe hebben ze dat gedaan? Ja, eigenlijk, je had die internetfora dus. En nou, je had dus al wat, extreem conservatief gedachtegoed met die vrouwenhaat. Dus was het heel makkelijk om daar nog wat, ja, om bij die cocktail nog wat vreemdelingenhaat te gooien bijvoorbeeld. Of racistische boodschappen, laat ik het zo zeggen. Of nou, in de extreemste gevallen, dat wij witte mensen worden bedreigd door zwarte mensen. Ja, dus eigenlijk een beetje de bakermat van de omvolkingstheorie. Precies. Dus in de grootste zin zou je kunnen zeggen, vrouwenhaat, xenofobie, racisme is een groot onderdeel. Wat ik wel opvallend vind, zeker je noemde net ook Andrew Tate. Andrew Tate is in die zin niet een standaard witte jongen. Nee. Dus het houdt niet op bij alleen maar witte jongens van 16. Nee, precies. Want ja, Andrew Tate is volgens mij sinds kort ook moslim geworden. En nou, wat ik interessant vind op het internet, ik heb heel veel comments gelezen en ik zie daar ook een heleboel jongens van Turks-Marokkaanse afkomst hier in Nederland dus op reageren dat het echt een topvent is. Dus je ziet door de jaren heen wordt er steeds meer een mengelmoes. Dus ja, als jij in de Red Pill community zit, betekent dat niet per se dat jij ook zwarte mensen haat bijvoorbeeld. Als je ook vrouwen haat. Maar het kan dus wel gepaard gaan met elkaar. Ja, en je werkt het wel in de hand. Ik bedoel, op het moment dat je aan zo'n community deelneemt, draag je wel dat soort dingen uit, al dan niet bewust. Ja, ja, precies. Je krijgt de ideeën ook mee. Dat is ook wat een van die jongens zei die ik sprak. Mm-hmm. Die zei ook van, hij was vooral bang voor vluchtelingen. En dat ze ons zouden komen omvolken. Want dat kreeg hij mee via allerlei memes op het internet. Hij was iets minder bezig met de vrouwenhaatkant, zeg maar. Alleen, uiteindelijk kreeg hij ook allerlei ideeën over seksueel marktdenken. Dus dat 20% van de mannen 80% van alle vrouwen krijgt. Dus het zijn allemaal theorieën van, ja, hoe kom je dan bij die 20%? Hoe word je een alpha male? Ja. Allerlei. Hoe wordt het van jou allemaal? Hoe wordt het van jou? Ja. Ik kan me ook voorstellen, zeker in het geval van Andrew Tate, dat het heel filijn kan liggen. Want ik heb niet het idee dat hij heel erg uitdraagt, ik ben onderdeel van de Red Pill community. Zit daar ook verschil in? Zijn er mensen die dat echt met trots zeggen? En heb je ook een soort van expres, dus mensen die dat een beetje achterwege laten, maar het wel zijn? Ja, ja. Ja, je hebt dus sowieso die groep die het expres zegt. Die kan je op allerlei internetfora vinden. Wat ik denk dat Tate doet, is... Tate is gewoon een zwendelaar. Hij heeft zijn Hustlers University. Dus dan moeten jongens €50 betalen om daar lid van te worden. En dan kunnen ze leren hoe ze een hustler kunnen worden. Hoe ze hun tanden kunnen poetsen elke dag en naar de sportschool gaan. Ja. Precies. Hoe ze een hosselaar kunnen worden. Dus hij ziet dat er een heleboel jonge gasten zijn die misschien niet zo lekker in een vel zitten, die onzeker zijn, die maar niet aan een vrouw kunnen komen. En hij springt daar lekker in. Mm. En hij verdient daar gewoon geld aan. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, dit is natuurlijk heel erg op internet een soort van groot ding geworden. Wat zal het zijn? Sinds 2015 ongeveer. Ja. Toch is het verhaal in ieder geval voor mij niet nieuw. Want ik heb ook ooit in mijn generatie op de middelbare school /HBO... het boek The Game heel erg veel voorbij zien komen. Heeft dat een link met elkaar? Ja, ja, The Game is ook letterlijk een term uit die community. Ja. Dus die community, ja, ik denk 2005 ongeveer is het een beetje begonnen online. Ja, ja. Even kort samenvattend. The Game is eigenlijk een soort boek waarin je handleidingen krijgt. Hoe je inderdaad zelfs als niet al te voordelige man toch elke vrouw om je hand weet te wikkelen. Heel populair, toen al. Ja, ja, precies. Nou heb jij natuurlijk een artikel geschreven. Je hebt 3 mannen gesproken. Mannen die ook de Red Pill community zijn verlaten. In eerste instantie, hoe kom je erop om hier zelf iets over te schrijven? Ik ben altijd heel gefascineerd geweest door gemeenschappen. En dus ook meteen online gemeenschappen. Dus ik vond het heel interessant, ook als jonge gast van 16. Ik was ook een beetje onzeker. Dus ik kwam die theorieën ook op het internet tegen. En ik dacht al wel gauw van, dit gaat een beetje een duistere kant op. Alleen, het is altijd een beetje bij me blijven hangen. En ik dacht altijd, het mooie is aan journalistiek natuurlijk, je kan onderwerpen kiezen waar je jezelf uitdiept. Dus ik liet me een beetje gaan door mijn eigen fascinatie daarbij. Ja. En vervolgens ga je op zoek, ga je mensen aanspreken. Hoe ben je te werk gegaan? Op Reddit heb ik er gewoon een post geplaatst van, zijn er mensen die zich hierbij identificeren? Dus die heel erg in die community zaten en die er weer uit zijn gekomen. En ik kreeg best veel reacties, een stuk of 20. Dus ik heb wat voorgesprekken gevoerd met mensen. En ja, de jongens die het beste konden articuleren hoe ze erin in zijn gekomen en hoe ze ook eruit zijn gekomen, ja, die heb ik dus uiteindelijk geïnterviewd. Ja, laten we zo meteen wat dieper op hun verhalen ingaan. Ik krijg ook een vraag binnen via de NPO Radio 1 app. En dat is eigenlijk, wat voor voordeel heb je er nou bij als je hierbij gaat zitten? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb ook veel ervaringen gelezen van jongens die het positief heeft beïnvloed in de zin van, dat ze vaker naar de sportschool gingen. Dat ze een soort van een beter dag- en nachtritme kregen. Want heel vaak zijn het ook jongens die heel veel achter de computer zitten. Mm. Dus heel veel gamen ook. Dus ja, als je zoiets al heel overmatig doet, ze hebben ook wel door van, ik moet iets veranderen in mijn leven. Dus even losgezien van alle donkere kanten ervan, er zitten wel wat lichtpunten aan. Alleen het is heel jammer dat die natuurlijk gepaard gaan met een heel... Ja, met heel giftige boodschappen. Ja, ja, maar is dat niet juist ook het gevaar? Dat het dus. Word je een soort van gegroomd, zouden we het zo kunnen noemen? Dus dat je eerst start bij. Oh, wat tof. Ik zie een man die er fit uitziet. Als ik hem een beetje ga volgen en zijn ritme naleef, dan word ik misschien ook een fitte versie van mezelf. En gaan dan langzaam die boodschappen erin? Of word je daar op dag één al eigenlijk mee geconfronteerd? Nee. Het is wel vooral grooming, inderdaad. Dus je wordt binnengelokt, hè? Want die gasten die spelen ook in. Met die gasten bedoel ik de mensen die tips geven. Die zien dat er een heleboel onzekere gasten zijn. Dus die denken, hè, hoe kunnen we ze binnenlokken? En vaak zijn het ook gewoon pick-up artists. Ja, je noemde die game. Dus mensen die je helpen om vrouwen te krijgen. Om het maar zo even bot te zeggen. Ja, ja. En dat eigenlijk verkopen als je sociaal vaardig maken. Precies. Dat klinkt heel vriendelijk. Precies. Ja. Ik noemde het net al even, je hebt een aantal mannen gesproken. Wat zijn nou de overeenkomsten? Nou, de grootste overeenkomst is dat ze sowieso anoniem in het verhaal wilden. Dus ze schamen zich heel erg voor hun verleden. Ze zijn allemaal rond de 25 jaar oud. En ze waren heel onzeker in hun tienertijd. Ik denk rond hun 16e, dat gold voor alle drie, zijn ze erin gestapt. Maar er zijn ook wel wat verschillen in de zin van... Het kan iedereen overkomen. Dus hè, misschien jongens die het thuis wat moeilijk hebben, trappen er sneller in. Maar een van die jongens had ook... Ja, hij zei het zelf, ja, het normaalste leven, redelijk hoogopgeleide ouders. Zonder dat ze een al te spannende baan hadden. Ergens opgegroeid in een Vinex-wijk in de Randstad. En ja, normale sociale contacten op school. Dus ja, het kan iedereen overkomen op die leeftijd. Ja, een van de jongens die je hebt gesproken is Nigel. Ook niet zijn echte naam, want nee. Anoniem zei je al. Wat maakte zijn positie in deze gemeenschap nou opvallend? Ja, zijn verhaal was wel het meest schokkend, vond ik. Want hij is half Antilliaans. Hij is ook zwart. En zijn vader had hem verlaten, zijn Antilliaanse vader. En hij kreeg heel erg die omvolkingstheorieën mee. En heel erg racistische theorieën. Dus je hebt de 1352-theorie. En dat is zo'n idee dat op die internet voor jou wordt geplaatst zonder enige context. En ja, die gaat erover dat de helft... 13% van de Amerikaanse bevolking is zwart. Maar de helft van alle gevangenen in Amerika is ook zwart. En dat gebruiken ze dan als bewijs om te laten zien dat zwarte mensen slecht zouden zijn. Ja, dus er verder geen context geeft, gewoon hier is het cijfer. Ja, dus niks over het systematische racisme bij de politie in Amerika. En niks over de socio-economische situatie van veel zwarte mensen. Hè. Armoede kan je natuurlijk linken aan criminaliteit. Dus eigenlijk is de boodschap vooral van... Hè, zwarte mensen zijn slecht. Mm-hmm. En Nigel... Ja, zelf zwart natuurlijk. Die is zelf zwart. Wat deed dat dus met zijn zelfbeeld? Als je aan de ene kant denkt, dit zijn mijn inspirators. En dan word je daarmee geconfronteerd. Ja, twee dingen. Hij werd daar nog onzekerder van. En hij begon een beetje... een schuldgevoel te krijgen van dat hij zwart was. Dus hij had heel erg het idee van... Oké, ik ben zwart, ik ben slecht... en mijn soort mens... want zo kijken ze er echt naar... mijn soort mens wil de witte samenleving omverwerpen. Ik ben een bedreiging. Ik ben een bedreiging. Dus hij had heel erg het gevoel van... hè, ik moet hiervoor compenseren. Hmm. Ja. En wat is dan uiteindelijk dat punt... dat hij toch gelukkig bedenkt... Hey, er is iets niet in de haak met die percentages en mijn zelfbeeld en wat me wijsgemaakt wordt. Ja, ja. Nou, hij had het. Op die voorjaar ging het ook heel vaak om tussen aanhalingstekens vieze moslimterroristen. En hij zei van. Er was een punt dat er juist heel veel witte nationalisten aanslagen pleegden in Amerika. En toen ging er bij hem een knopje om van. Hè, maar. Ik dacht dat juist zwarte mensen en moslims de bad guys waren. En nou bleek het juist die witte nationalisten zijn die de aanslagen plegen. En dus dat was een kantelpunt bij hem. En voor de rest, ja... progressieve contentmakers op YouTube bijvoorbeeld, die staan ook niet stil. Hmm. Dus wat je ziet is dat zij heel erg bezig, de afgelopen 10 jaar bezig zijn geweest van, we zien dat extreem rechts voet krijgt op het internet en dat ze heel veel jonge mannen naar zich toe weten te trekken. Dus toen dachten zij van, oké, laten wij wat content gaan maken, juist voor die jonge gasten, die wat vrouwvriendelijker is en die even uitlegt, bijvoorbeeld dat die 1352 theorie, dat daar wel wat context bij zit, zeg maar. Dat er heel veel nuances over te zeggen zijn. Precies, en die nuances, die kreeg hij dus binnen via die progressieve content creators op YouTube bijvoorbeeld. Mm. Dus je krijgt een soort counter-movement. Betekent dat ook dat de wat progressievere mensen die dit zien gebeuren denken, oh, want ze zijn denk ik niet vreemd van deze theorieën. Anders dan ga je niet aan het werk. Hoe kom je dan toch in dat algoritme van dat soort jongens dat ze jou ook tegen gaan komen? Ja, ik weet niet precies hoe ze het doen, maar dat was wel deel van hun strategie. Om hun filmpjes en de koppen dus eigenlijk zo te maken alsof ze bijna red pill zijn. Mm-hmm. Maar dan klik je erop en dan zie je eigenlijk, dan wordt het juist ontkracht daarin. Ja. Ja. We hebben het er natuurlijk niet voor niks over. Je zou kunnen denken, ach ja, het is een gemeenschap op internet. Eigenlijk wat ik aan het begin al zei. Waarom is het toch belangrijk dat we dit wel bespreken? Waarin werkt het door echt in het publiek? Ik denk dat je nou met Tate als meest recente voorbeeld zag je dat jongens op schoolpleinen zelfs allerlei dingen gingen roepen naar hun vrouwelijke klasgenoten. En echt dingen die helemaal verkeerd zijn. Ik heb ook een aantal ervaringen gelezen van vrouwen wiens vriendje opeens heel veel naar Andrew Tate ging luisteren. En ja, dat is best wel heftig, want dan had zij bijvoorbeeld even geen zin in seks. Maar hij dacht dan van, ja, ik ben een man en jij moet maar luisteren. Ik heb er gewoon recht op, dus we gaan dit gewoon doen. Hmm. Dus je ziet het overal terugkomen. Ja, het verandert je persoonlijke relaties met de mensen om je heen, de vrouwen om je heen. Maar het verandert dus ook je eventuele politieke standpunten en hoe je gaat stemmen, hoe je gaat bewegen. Ja, Nigel, die noemde het dus ook. Hè, het lijkt heel veel op de retoriek van QAnon in Amerika. Dat zijn dus eigenlijk de mensen die de Capitol hebben bestormd. Maar het lijkt ook een beetje op Forum van Democratie retoriek. Heb je een voorbeeld van die retoriek? Zo 1, 2, 3 niet, denk ik. Ja, misschien. Het was natuurlijk Internationale Vrouwendag. En Thierry Baudet had een filmpje geplaatst waarin eigenlijk weer gezegd werd, nou, hè, vrouwen, mannen, gelijkheid, allemaal leuk. Maar dat feminisme is heel erg doorgeschoten. Ja. Dus je wordt in eerste instantie, ga je een beetje mee met, oh, nou, dat klinkt eigenlijk wel oké. En vervolgens komt dan toch altijd nog even die extra boodschap erachteraan. Is dat een beetje een vergelijkbaar iets of roep ik maar wat? Dat is het helemaal, want dat zie je ook heel veel in die red pill community. Dat mensen echt zeggen van, oké, ja, het feminisme is veel te ver gegaan. Ja, veel gebruikte term. We gaan zo meteen ook wat meer in over dat politieke stuk. Maar is het niet voornamelijk gewoon ook een verdienmodel? Ja, deels dus wel. Dus Tate is er heel rijk van geworden. Want wat hij bijvoorbeeld doet, is hij zorgt ervoor dat die jonge volgers zijn video's losknippen. En vaak zijn dat best wel onschuldige takes, zeg maar. Met als resultaat dat je, als je op het internet, lees ik heel veel reacties dus. En dan zie ik dus ook een heleboel mensen zeggen van, ja, ik heb tientallen filmpjes van Tate gezien. En hij zegt al eigenlijk heel normale dingen. Dus dat is eigenlijk een deel van dat verdienmodel. En dat hij daarnaast, dat het daarnaast is uitgelekt dat hij op een voice memo op WhatsApp heeft toegegeven dat hij iemand heeft verkracht. Weet je wel, trots op is inderdaad. Dat laten ze dan achterwege natuurlijk. Ja. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen? Stel ze vooral in de NPO Radio 1 app. Ja, het is ook altijd even tijd voor muziek, want dan kunnen wij weer even bijkomen. En in dit geval Janis Joplin met Maybe. Maybe en Janis Joplin draaide ik terwijl ik in gesprek ben met Zoran Bogdanovic, journalist voor onder andere Vice, NRC en De Groene Amsterdammer. En we hebben het over de Red Pill Community. En als je daar nou vragen over hebt, dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Je kan ze stellen in de NPO Radio 1 app en dat is ook gebeurd. Vroege vragen. Yes, nou, ik zei het al even, er zijn vragen gesteld. We kregen onder andere een vraag over een onderwerp wat we al een beetje hebben aangetypt. En dat is natuurlijk Andrew Tate. Een van de mensen die zich niet per se uitspreekt als lid van de Red Pill Community, maar die er waarschijnlijk wel aan te linken valt. Een goede vraag, zijn er bronnen die dat bewijzen dat hij daar aan te linken is? Ik vind het ook een goede vraag. Directe bronnen niet, maar... Nou, laat ik het zo zeggen, die Red Pill community bestaat uit een heleboel verschillende fracties, zou je bijna kunnen zeggen. Dus dat betekent lang niet dat iedereen het binnen die community ermee eens is. Maar wat je wel dus heel erg merkt, is dat ze dezelfde voedingsbodem hebben en dezelfde soort van tactieken gebruiken om mensen over te halen. En dat de boodschap altijd op hetzelfde neerkomt, is... hè, je moet vrouwen manipuleren om seks met ze te hebben. En je moet vreemdelingen weghaten, toch? Dat zijn eigenlijk een beetje de twee dingen. Nou ja. Of is het vooral vrouw? Vooral vrouw. En dan afhankelijk van de soort van Red Pill community waar je in zit, komt die vreemdelingenhaat bijvoorbeeld ook bij kijken om de hoek. Ja. We noemen vrouwen al heel vaak, maar zijn er ook vrouwen die onderdeel zijn van deze community, of er in ieder geval geen weerstand tegen bieden hebben? Ja, nou, als je reacties leest op het internet, zie je ook wel wat vrouwen hem verdedigen. En ik denk misschien is dat ook omdat zij vooral in contact zijn gekomen, hè, met die, waar we het net over hadden, die losgeknipte fragmenten waarbij die eigenlijk niet heel veel gek zegt. En ik denk sowieso dat er ook in Nederland natuurlijk een heleboel vrouwen zijn die een beetje vallen op het type alpha man, traditionele man. Archetype manbeeld eigenlijk. Archetype manbeeld, ja. Ook een vraag die natuurlijk automatisch oppopt is... kan je dit soort fora of dit soort content niet gewoon verbieden? Ja, goede vraag. Dan zou je het internet moeten gaan reguleren, denk ik. Dus ja, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Ja. Ik moet zeggen, kijk, ik ben er natuurlijk niet onderdeel van. Laat ik dat even benadrukken. Maar de content is mij niet vreemd. Is het niet ook vaak op een manier gebracht dat je er nou net niet iets aan kan doen? Dus dat het net niet expliciet genoeg is om te zeggen, dit filmpje moeten we verwijderen? Of hebben ze er ook baat bij? Ik kan me ook filmpjes herinneren waar het wel expliciet gezegd wordt, dat wordt vervolgens verwijderd. Maar de boodschap is wel al daar geweest. Ja, precies. Ik denk wel dat deels aan de hand is. Kijk, je hebt natuurlijk wel op Reddit bijvoorbeeld, als je nou op een van die pagina's gaat, dan krijg je wel een waarschuwing van, oké, deze community, daar worden wat heftige dingen in gezegd. En er zijn wel eens subreddits verwijderd ook. Mm. Alleen, wat je zegt ook, het is soms een beetje een grijs gebied. En ik denk dat die mensen die dat soort pagina's runnen, dan ook heel hard gaan roepen van, oh, dit is mijn vrijheid van meningsuiting, die wordt ingeperkt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er misschien wel baat is bij een beetje commotie. Ja, heel erg natuurlijk. En dan is het ook heel makkelijk om te roepen van, hè, kijk, de gevestigde orde is tegen ons, de matrix is tegen ons. Ja, dus je krijgt een soort van, eigenlijk heb je altijd gelijk. Want of je content nou bestaat of niet, je bereikt die jongens. En als je verwijderd wordt, kan je je beroepen op, zie je wel, we hebben gelijk. Dat is een beetje de retoriek. Precies. Het geldt nog steeds. De NPO 1-app staat open, jongens. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ander nieuws dan vandaag. Het is namelijk Wereld Barbie-dag. Ja, het is misschien een beetje een gekke opvolger in het gesprek wat we hebben. En ook een beetje een gekke opvolger naar Wereld Vrouwendag. Voor ons in ieder geval wel een goede reden om een plaatje te draaien. Geen zorgen, het is niet I'm a Barbie Girl. Maar het is wel Dolly Parton met Backwoods Barbie. Just a simple country girl. I wanted to be pretty more than anything in the world. Like Barbie are the models in the Fredericks catalog. From rags to wishes in my dreams, I could have. Dolly Parton en Backwoods Barbie. Dit is Vroeg van donderdag 9 maart. En vandaag zit Zoran Bogdanovic bij mij in de studio. Hij deed onderzoek naar de zogenaamde Red Pill Community. En we hebben het er eigenlijk al een tijdje over. Wat is dat nou precies? Hoe kom je erin? Hoe kom je eruit? Ik bespreek dat tot 6 uur met hem. Heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Ja, laten we doorgaan op iets wat we al eerder hebben genoemd. Namelijk de overlap met deze, ja, toch wel op zich. Dat je denkt, nou, het gebeurt alleen maar op het internet. Jonge jongens, het zal wel. En politiek. Want de lijn tussen de Red Pill Community en alt-right is vrij dun, heb ik begrepen. Ja, ja, precies. Eigenlijk wat ik net zei, een beetje sinds de verkiezing van Trump, is het een beetje samengegaan, inderdaad. Ja. En hoe hebben deze twee elkaar gevonden? Ik denk dat mensen van de Trump-campagne zagen van oké, dit is een voedingsbodem. Dit is een community waar veel witte jongens zitten die nog niet misschien politiek actief zijn. Maar wel gaan worden. Maar wel kunnen worden, inderdaad. En ja, die toch een neiging hadden misschien om te radicaliseren al. En ik denk bij een groep onzekere mensen is het best wel makkelijk om daar heel nationalistische, racistische ideeën in te planten. Ja, ja. Dat hebben zij dus doorgehad. Hoe heeft alt-right dat op een gegeven moment naar zijn hand gezet? Want los van dat je het ziet gebeuren en denkt, hey, dit is ons publiek of potentieel publiek. Wat ga je vervolgens doen om ze ook daadwerkelijk aan jouw kant te krijgen? Sindsdien zijn er een heleboel conservatieve content creators gekomen, die dus eigenlijk deze jongens, ja, toch wel een miljoenen publiek. Je hebt jongens als, mannen als Steven Crowder en Ben Shapiro van de Daily Wire, die dus, ja, dag in dag uit dit soort boodschappen blijven de wereld in helpen, zeg maar. Mm. En dus die jongens een beetje hooked houden aan, dus niet alleen het slechte meningen over vrouwen, maar dus ook over hoe de witte samenleving wordt bedreigd enzovoorts enzovoorts. Ja, ik kan me ook voorstellen dat bij bijvoorbeeld een influencer tussen haakjes als Andrew Tate, waar het vooral heel erg over zelfontwikkeling gaat en over jou als persoon, dat het bij een alt-right Andrew Tate-achtig type op een gegeven moment dus ook die politieke lading krijgt. Dus dat je eigenlijk dezelfde boodschappen verkondigt, maar vervolgens zegt, je kan in ieder geval op ons gaan stemmen, dan wordt dat misschien anders. Is dat een beetje hoe ik het moet zien? Ja, ja, precies. En wat ik net al zei, in Nederland is het een voedingsbodem waar bijvoorbeeld Forum van Democratie gebruik van heeft gemaakt. Want ja, je ziet ook wel links, ja, dat is al langer bekend natuurlijk, dat zij ook gewoon banden hebben met de alt-right in Amerika. En die alt-right is dus eigenlijk ontstaan een beetje uit die Red Pill gemeenschap. Ja, we hebben het over Amerika. Is het te vertalen naar Nederland? Zie je dat die community hier ook steeds verwevener wordt met politiek? Toen Forum net opkwam, zag je dat best wel goed. Alleen Forum is nou best wel gezakt in de peilingen. Dus ik ben heel benieuwd waar deze jongens dan verder aan gelinkt gaan worden. Mm. Maar ik kan me voorstellen dat je in ieder geval wel constateert dat er op fora ook wel Nederlands gesproken wordt. En dat je ziet dat het hier ook wel leeft. Ja, ja. Ja, er zijn ook een heleboel Telegram. Dus Telegram is net zoiets als WhatsApp. Dus dan kan je ook bepaalde groepen maken en communities. En daarin zie je dat gedachtegoed ook terug. Wat me altijd zo opvalt, zeker als het gaat over bekende namen die je net noemde, hè, als een Ben Shapiro of ook wel een Andrew Tate, dat het ook wel mannen zijn waarvan heel veel mensen zeggen, ja, ze zeggen wel eens hele domme dingen, maar over het algemeen ben ik het met ze eens. Waarom kan je die nuance eigenlijk niet toepassen? Of kan dat wel? Nou ja, ik denk dat als je vrouwenvriendelijke mening op achterhoudt, ja, daar ligt de streep voor mij. Maar ja, dat is natuurlijk aan iedereen. Ja. Bij iedereen een beetje anders misschien. Ja. Ja, het lijkt me gewoon lastig ook voor jezelf om dat dus te ontwarren. Van, hè, aan de ene kant zegt iemand af en toe de dingen die ik graag wil horen en die ook wel positief zijn. Hoe zorg ik ervoor dat ik die grens bewaak om zo iemand dan uiteindelijk toch niet te gaan volgen wanneer het zorgwekkend wordt? Wat ik merkte bij die jongens die ik sprak, is dat er ook wel wat cognitieve dissonantie inkikte. Dus bijvoorbeeld, die kregen één deel van de boodschap mee. Laten we zeggen, hè, dat seksuele marktdenker. En die zeiden wel tegen mij van, oké, ja, ik had iets minder met die omvolkingstheorieën. Of met dat de vluchtelingen ons allemaal omver zouden lopen hier, zeg maar. Dus ik denk dat filteren misschien wel zelf in het hoofd al gebeurt van iemand die, ja, die in die community zit. Ja, en de cognitieve dissonantie erin is dan dat je er zo hoekt aan bent of hem toch zo positief ervaart dat je dat goed gaat praten voor jezelf. Ja. Ja, precies. Je sprak onder andere ook met Leon. Ik las dat hij eigenlijk ook al überhaupt uit een heel conservatief nest kwam. Wat typeerde hem verder? Ja, hij kwam dus echt uit een extreem conservatief nest. Dus dan moet je inbeelden een klein dorpje in Amerika waarin iedereen elke zondag naar de kerk gaat en dus heel ultra-conservatief is, zeg maar. Dus hij is rond zijn... Hij is op een gegeven moment naar Nederland verhuisd, laat ik het zo zeggen. En daarbij merkte je wel dat hij, hoe zal ik het zeggen... Hij had al een heleboel vrouwonvriendelijke ideeën. En hij had het idee van, oké, het feminisme is het kwaad van de wereld, zeg maar. Dus toen hij zo rond zijn 16e werd blootgesteld aan deze ideeën... toen klikte dat al meteen heel snel bij hem. Ja. Dus er was niet veel voor nodig. Hij geeft ook heel eerlijk toe in dat stuk dat hij dat ook echt heel erg uitroeft. Dus dat hij hele gemene dingen over vrouwen heeft gezegd. Ook tegen vrouwen. Dat hij zich ook heel onprettig heeft gedragen. Waar kwam bij hem dan dat omkeerpunt? Ja, het is misschien nog wel even goed om te zeggen wat hij dan deed. Ja, zeker. Want daarin zie je eigenlijk wat voor negatieve effecten dit had. Hij zei letterlijk tegen een meisje die toen al seks had. Zei hij van, ja, jij zou iedereen neuken, hè? Dus hij was heel erg bezig met slutshamen bijvoorbeeld. Of met een ander meisje dat heel slim was in de klas. Altijd er tegenin gaan. Want ja, hij was een man en hij wist het beter. Sorry, wat was je vraag ook weer? Nou, hoe hij daar dus, waardoor hij toch weer bij zinnen kwam. Zo zou ik het willen omschrijven. Ja. Er waren een paar dingen. Hij was sowieso al geïnteresseerd in filosofie. Alleen hij las alleen maar conservatieve filosofen. En toen kwam hij opeens Simone de Beauvoir tegen. En dacht ik, wow, dit is een vrouw. En zij kan gewoon nadenken, heel plat gezegd. Ja, wow, ze kan beargumenteren wat ze vindt en denkt. Ja, het klinkt heel stom nou. Maar dat hij zei letterlijk van, ja, je gaat bijvoorbeeld vrouwen en andere minderheden, zoals homo's, gewoon als een ander soort mens zien, zeg maar. Ja, volgens mij las ik letterlijk in zijn stuk dat hij ook zei, eigenlijk wat jij zegt, ik zat er zo diep in dat ik vrouwen en homoseksuele mannen ervaarde als iets wat echt niks met mij meer te maken had. Dus echt een soort van, inderdaad, object. Het staat ver van me af. Op een gegeven moment ging ik naar school, kwam ik een homoseksuele jongen tegen. Nou, die bleek gewoon heel aardig. Ja. Heel slim, fijne vent om mee te praten. Is het gek als ik dat hoor, dat ik dan denk, jeetje, dan ben je ook wel gewoon een lul, Leon? Of moet ik toch dan voor openstaan dat hij in ieder geval is geturnd, zullen we maar zeggen? Ja, je kan het heel erg van twee kanten bekijken natuurlijk. Enerzijds is dit gewoon, zijn dit soort jongens ook wel een symptoom van een samenleving waarbij er dus het een en ander mis is. En hoe bedoel je dat? Nou, dat er dus blijkbaar een grote groep jonge gasten is die zich eenzaam voelt, die zich onzeker voelt. Je ziet ook bijvoorbeeld dat zelfmoordcijfers voor jonge mannen ook veel hoger zijn dan bij vrouwen. Dus er is daadwerkelijk iets aan de hand. Mm. Het is een symptoom eigenlijk. Het is een symptoom, denk ik wel. En natuurlijk, ja, dat is niet om zaken goed te praten. Alleen, het blijft wel een symptoom. Ja. Dus de vraag is meer, wat gaan wij daaraan doen als samenleving? Maar zeg maar, je vroeg ook wat hem er verder uit heeft gehaald. Ja, en vooral ook, ik kan me voorstellen, als jij met deze jongens praat, dat je op een gegeven moment ook wel er iets bij voelt. En misschien zelfs ze sympathiek gaat vinden natuurlijk. Moeten we niet ook zacht zijn voor jongens die hier in ieder geval weer uitkomen? Ja, misschien moet je hard zijn tegenover de boodschappen die ze uitdragen. Maar ze tegelijkertijd wel een hand uitreiken. Want je ziet nou, die jongens die ik sprak, dat zijn gewoon gasten die nou juist voor vrouwen opkomen, zeg maar. Dus die hebben gezien van, oké, dit was fout. En ik kan juist juist een ally, een bondgenoot zijn. En het mooie is ook, dat is ook wat ze alle drie zeiden van zodra ze eruit waren gestapt en ze vrouwen niet als objecten gingen zien, toen opeens kregen ze fatsoenlijke relaties met vrouwen, kregen ze seks. Eigenlijk alles wat ze al die tijd al wilden. Ja, ja, precies. Ja, ja. Hoe belangrijk is dus dat contact hierin? Ja, heel erg belangrijk. Ik denk dat contact en de blootstelling dus aan andere ideeën, andere denkbeelden, dat kan zowel op het internet. Volgens mij zei Nigel dat ook. Van, hè, ik werd erin gesleurd door media, maar ik kwam er juist uit door eigenlijk meer media. Of het kan, in het geval van de laatste jongen, die ging naar de universiteit. En inderdaad, wat je zei, die sprak opeens homo's en vrouwen. En toen kwam hij erachter van, oh, zo slecht zijn ze eigenlijk niet. Ja, tegelijkertijd denk ik, misschien is dat naïef, maar ik mag toch hopen dat als je in Nederland opgroeit en je naar verschillende plekken gaat, dat je eigenlijk automatisch wel geconfronteerd wordt met elkaar. Ja, dat zou je denken. Ja. Ja, nou, hij was wel geconfronteerd met vrouwen, maar ja, hij was vooral bezig met ze te slutshamen. Want hij had het op het internet geleerd van, ja, zo hoort dat. En hij dacht oprecht ook dat hij dat meisje hielp, wat hij slutshamede. Dus. Ja, omdat hij in de veronderstelling was dat vrouwen dat nodig hebben. Precies. Je zei het net ook, contact hierin is heel erg belangrijk. Met elkaar hierover in gesprek zijn. Een van de jongens in het artikel zegt dat eigenlijk ook van, hè, er is te weinig gesprek hierover. Die wilden het echt urgent maken. Vind je dat ook? Moet er meer aandacht voor dit onderwerp zijn? Ja, sowieso. Want je ziet ook, hè, met dat voorbeeld van toen Tate groot werd, dat er op schoolpleinen over heel Nederland eigenlijk vrouwonvriendelijke dingen werden gezegd. Dus ik denk dat je het gesprek thuis moet voeren als ouder met je kinderen. Mm-hmm. En dan misschien niet heel aanvallend, maar meer van, oké, leg nou maar eens uit van waarom bijvoorbeeld zo'n Tate of zo'n Ben Shapiro een positief voorbeeld is. En dan probeer je gewoon via een gesprek een beetje kijken of ze daar zelf zich daaruit kunnen denken. Ik denk dat school ook een heel goede plek is. Ja. Om gewoon in het klaslokaal dit soort gesprekken te houden. Er zijn ook wel voorbeelden van, hè, dat er scholen zijn geweest die opmerkten van, zo, dit begint wel een enorme discussie op het schoolplein te veroorzaken. Tijd om het naar de klas te halen. Wat zijn dan de belangrijke dingen die je mee zou willen geven als je er dan toch een les aan besteedt? Vlieg het dan op deze manier aan? Ik zou heel erg dan toch gaan kijken, even losgezien van alle slechte dingen die jongens misschien zeggen van, hè, maar waar zit bij jou het probleem? Mm. Want ja, Waar zoek je eigenlijk naar? Ja, precies. Wat ik net al zei, hard zijn tegenover de boodschap, maar misschien niet iets minder hard en iets meer empathisch naar die persoon. Inderdaad, waar zoek je naar? En, ja. Werkt het ook een beetje andersom? Want ik kan me ook voorstellen dat het natuurlijk heel fijn is dat deze jongens uiteindelijk geconfronteerd worden met andere denkbeelden, waardoor je een stap naar buiten kan maken. Maar is het ook niet slim dat wij zelf allemaal een keer een kijkje nemen op dat soort fora? Dat we gewoon weten hoe hard het eraan toe gaat en wat er speelt? Ik denk qua bewustwording wel. Ja, want ik denk dat een heleboel mensen niet weten, en waarschijnlijk dus ook een heleboel ouders niet weten, op wat voor voorjaar hun kinderen zitten. Ja. Ja. Wij gaan natuurlijk volgende week ook naar de stembus. Als ik aan 15 of 16-jarigen denk ik niet meteen aan de stembus. Is het toch ook belangrijk dat we daar hier scherp op blijven? Ja, en ik wil dan ook geen boodschap geven die iets te politiek gekleurd is. Maar het komt erop neer, je ziet dat dit soort jongens heel vaak wel op extreem rechts gaan stemmen. Ja. Ja. Waarom wil je dat erbij zeggen? Dat je een gekleurde boodschap geeft? Nou, wat je dus ziet, ik wil niet per se dat het een links-rechts discussie wordt. Nee. Want wat je dus ziet is dat die content creators die dus juist die positieve boodschappen willen uitdragen, dat die ja, links/links progressief zijn. Mm-hmm. En dat kan juist ook heel veel weerstand opwekken bij mensen die in de Red Pill community zitten. Dus ik denk enerzijds die boodschap is goed, zeg maar, die linkse mensen geven. Maar ja, je gaat niet iedereen links progressief maken. En dat is ook zeker niet Het doel. Het doel, inderdaad. Ja, dus eigenlijk wil je zeggen, enerzijds heeft het wel degelijk overlap. Kijk bijvoorbeeld naar Trump en de alt-right-beweging. Ja. Maar onderschat niet dat heel veel dingen ook helemaal niet over het politieke stuk gaan, maar over zelfontwikkeling. Dat ontstijgt eigenlijk. Ja, wat ik ook vooral wil zeggen is, als je het gaat linken aan politiek de afgelopen 10, 20 jaar, dat gaat heel polariserend werken. Ja. En eigenlijk het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat deze jongens geen vreemdelingen gaan haten, geen vrouwen gaan haten, geen zwarte mensen gaan haten. Daar komt het op neer. Ja. We gaan alweer naar het laatste gedeelte toe. En dat betekent dat ik iedereen nog één keer wil vragen om vooral vragen achter te laten in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, en dat is misschien een kleine blik op de toekomst, maar ik kreeg van Diana Kort onder andere de vraag, hoe lang blijft zo'n community nou populair? Want meestal poppen communities op en doven ook wel na een aantal jaar en een hoogtepunt uit. Dat is een goede vraag. Dat is ook wel grappig, want ik heb wel eens van die sites zitten bekijken de afgelopen weken. En heel veel van die sites die zijn, ja, bijvoorbeeld je had een website die was van 2014 tot 2018 actief. En ja, dan post niemand er bijna meer op. Ja. Alleen de community zelf blijft wel voortleven. En het gedachtegoed blijft voortleven. Dus ja, of er nou een paar sites of een paar subreddits uitdoven, het popt ergens anders weer omhoog. Ja, en dan krijgt het een andere term. Volgens mij spraken we 3 jaar geleden ongeveer over incels bijvoorbeeld. Oftewel onvrijwillig celibitair. En daar krijg je ook allemaal dit soort rare gedachten van. Nu noemen we het dan toevallig de Red Pill Community. Wat ik wel opvallend vind is dat zeker een film als The Matrix is natuurlijk eigenlijk een hele progressieve film. In ieder geval gemaakt door twee transvrouwen, ja. Dat het dan toch zo gekaapt kan worden. Hoe werkt dat nou? Ja, dat is een heel goede. Ik vind het ook heel grappig om te zien. Ja, grappig niet, maar een beetje triest om te zien. Als er. Ik vind die Facebook en die Instagram en die TikTok discussies heel interessant. En soms wordt dit argument opgebracht. Dus ja, dan heb je een Andrew Tate fan die zegt iets. En dan zegt iemand van ja, maar de Matrix is gemaakt door twee transgender mensen. Ja. En, maar ja, dan kikt weer die cognitieve dissonantie in. Dus die mensen gaan er ook niet echt op in. Dus dat vind ik ergens wel heel eng, maar ergens ook wel een beetje fascinerend om te zien van hoe. Ja. Hoe werkt dat nou? Ja, hoe iemands brein dan werkt op zo'n moment. Ja. We gaan nog heel even luisteren naar Bill Withers en I Don't Know. Get a warm summer feeling, walking through the snow, even chilly darkness has the brightest glow, and I just love you so. Sometime I just don't know, no, no, I just don't know, oh, oh. I just don't know, oh, oh. I just don't know, oh, oh. I say that time just seems to pay this wondrous feeling grow. Maybe I might wake up early one morning and find it isn't so. But I just love, love you so. Sometime I just don't know, oh, oh. I just don't know, oh, oh. I just don't know, oh, oh. I just don't know, oh, oh. Van van 9 maart. Vandaag ben ik hier met Zoran Bogdanovic. En we hebben het eigenlijk al het hele uur gehad over de Red Pill Community. We zijn op een soort van de individu, de jongen die daarin terechtkomt. Maar ook wat het voor ons als maatschappij betekent. En misschien wel voor mannen, vrouwen ook in het algemeen. Even voor het laatste stuk. Ik kreeg nog een vraag binnen van Wiebe. En die vroeg zich af, hoe kom ik er nou achter of mijn zoon ook in deze gedachtegoeden aan het graven is? Ik denk best wel makkelijk misschien wel als je in gesprek gaat met hem over vrouwen. En dat is vaak wel de trigger, hè? Ja. Nee, maar als je misschien even praat van hoe die naar meisjes kijkt. Natuurlijk, als hij het bijvoorbeeld moeilijk heeft om contact te leggen met vrouwen, dat zou een signaal kunnen zijn. Maar juist dan is het even een kwestie van even doorvragen van, hè. En dan een beetje achter proberen te komen van, oké, ziet die meiden wel als personen met echte emoties, echte ambities? Ja. Echt als een persoon dus? Of zit er een soort van game achter van, als ik dit zeg of dit doe, dan krijg ik misschien... Zou het ook kunnen helpen als je voorstelt, joh, laat me nou eens meekijken met wat je eigenlijk kijkt? Of zullen we samen eens naar zo'n filmpje kijken en het er dan over hebben wat daar gezegd wordt? Ja, dat is eigenlijk het tweede wat ik wilde zeggen. Dus inderdaad, gewoon ingaan een beetje op die argumenten die dit soort influencers geven. En daar gewoon over praten. Ik heb op LinkedIn toevallig een moeder gezien die het gesprek aanging met haar zoon. En die dus eigenlijk heel erg constant gewoon vroeg, oké, waarom denk je dit of waarom denk je dat? En toen is die zoon er vanzelf eigenlijk uitgekomen. Ja, dat je gewoon door je eigen argumentaties jezelf eruit argumenteert. We moeten alweer gaan afsluiten, dus ik wilde jou vragen, wat moeten mensen nou onthouden als ze het hele uur hebben meegekregen uit dit gesprek? Wat is de belangrijkste boodschap? Ik denk dat de belangrijke boodschap is dat deze communities zelfversterkend werken. Dus in de zin van, je hebt een boel jongens die onzeker zijn. En ik denk dat het deel van de community ook heel erg de inhoud dat ze onzeker blijven. En met dit soort theorieën, bijvoorbeeld seksueel marktdenken, dat ze de boodschap krijgen van, ik moet een ander soort persoon gaan worden, maar dat lukt maar niet, want je krijgt geen vrouwen met deze boodschappen. Dus je blijft een soort van inhangen. Ja, dus, dat is juist de bedoeling van dit model. Ja. De jongens die hierin zitten klein houden. Precies. Ik wil je heel erg bedanken. Je kan natuurlijk ook jouw stuk lezen in de Vice. Of in op Vice, moet ik zo zeggen. Ja. Online, op Vice. Waarin dus drie jongens uit de Red Pill community spreken over hun ervaring. En ook vooral hoe ze eruit zijn gekomen. Laten we dat ook zeggen, dat zeker gebeurt en dat het dus kan. Dankjewel, Zoran Bogdanovic. Dankjewel. Dit was Vroeg alweer. Het programma kan je terugluisteren als podcast. Morgen zit ik er weer en klaar met een nieuwe gast ook. Ja, want dat is wat we natuurlijk gewoon doen. En nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Radio 1.